Als je denkt, wat is dit nou? Nou, ja, René Vroeger, Winter in America, want... De 538, Dutch 1000. Ik kan me namelijk voorstellen dat je anders, als je ineens die radio aanzet op 538, je hoort René Vroeger met Winter in America, dan denk je, wat is er aan de hand? Maar het is de Dutch 1000. De 1000 beste producties van Nederlandse bodem. Je hoort hem op nummer 620. En we tellen met die Dutch 1000 af naar 538 Koningsdag, 27 april, de hele week lang. Jordi hier op de zondagavond. Tot 12 uur hoor je hier nog de Dutch 1000. En ik heb hier iemand bij mij in de studio zitten. Een aantal weken geleden heb ik haar voor het eerst hier uitgenodigd onder het mom van Nop. Ja, ik vind het wel gezellig eigenlijk als ik hier niet in mijn eentje in de studio zit, maar dat je er gezellig bij komt zitten. Lien, hi. Ja, dat ben ik weer. Hallo. Lien, welkom weer terug in de 538-studio. En eigenlijk sinds dat jij hier te gast bent geweest, jij streamt normaal gesproken, livestreams doe je op Twitch. Klopt, ja. Dat is eigenlijk een soort van YouTuber dan voor livestreams, daar game je en dergelijke. Wij kennen elkaar al een tijdje. Ja, en zeker. Ik weet, jouw beroep is praten. Nou, dat is handig bij de radio. Ja, dus ik vind het ontzettend leuk dat je me gewoon weer uitnodigt. Dus daar zitten we weer op zondagavond. Ik vind het ook leuk dat jij op mijn appjes reageert. Dat je toch iedere keer weer ja zegt. En dat je denkt, nou, ik kom er wel gewoon weer gezellig bij. Hoe kan ik Jordi nou negeren? Maar dan is dit ook jouw eerste keer, jouw introductie aan de Dutch 1000. En dus ook 538 Koningsdag aanstaande maandag. Ja. Nou, aanstaande maandag, dat is dan volgende week maandag natuurlijk. Ja, absoluut. En wat ik tot nu toe heb gehoord van de Dutch 1000, vind ik het echt een hele leuke lijst. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat de 538 luisteraar ervan vindt. Als jij op dit moment luistert en je denkt, goh, vind het wel lekker. Of nou, deze plaat heb ik nog herinneringen aan. Of ik hoop dat dit er nog voorbij komt. Pak even de 538-app erbij. Laat gezellig van je horen op de zondagavond. Zometeen nog Kane, Let It Be. Ook Frans Bauer met hele lekker dingen. Ja, die staat er ook gewoon in. Komt er zo meteen aan. Nou, Lucas en Steve, Tungevaag, Paper Planes op 619. Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 618. maar weer in jouw ogen. En daarmee zeg jij al meer dan genoeg. Of zijn die woorden van mij soms gelogen? Maar komt de liefde alleen nog te vroeg? Of ben jij heel misschien wat verlegen? Maar verliefd zijn, dat is heel gewoon. Die vlinders kom je niet elke dag tegen. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Dutch 1000. 617. Well, the answer is always the same. Would you please just let it be? Cause I've been there and all I can say is that it slips away from me with the memory of yesterday's grace. She spins away from me so I can't go on. Cold as the void of the night, the dark surrounding me. She leaves me there every time, as alone as I can be. And I drift with the thought of her eyes. She's all that I can see, but I will. Every lonely, every whisper, every song that never saw it coming. And she says it's so, so late, so, so late. As heartless and cruel as can be, she moves away from me. Still I need to be hers every time, with all that I can be. Calls in the deep of the night. She takes all I've got from me, so I can go on. Every long night, every whisper, every song that never saw it coming, baby. Don't you know it's not alright, no. Of me, she crushes the wind. nothing left for me but the fever of final goodbye. She spins away from me so I can't go on. I can't go on. En Let It Be hoorde je in de Dutch 1000 op 617. Nou, en we hebben volgens mij Shanna aan de lijn. En daar gaat het wat minder goed, heb ik begrepen. Toch, Jordi? Nou ja, Shanna, jij staat met pech in de auto ergens. Hi. Ja, dat klopt. Oh jee, wat is er aan de hand, Shanna? Nou ja, wij kwamen vanuit Friesland, gingen wij naar het zuiden terug, naar onze familie. En uiteindelijk verloor onze auto het vermogen en nu staan wij aan de zijkant. Ah nee, waar sta je? Wij staan vlakbij Lelystad nu. En is er hulp onderweg? Er is al hulp onderweg, we wachten nu nog steeds op de ANWB. Oh jee, en sta je dan, maar je staat wel buiten de auto toch? Want dat zijn de regels toch? Je moet zo'n vestje aan, dan moet je ver van de auto afstaan of... Ja, klopt. Maar wij hebben het gelukkig nog kunnen halen tot een parkeerplaats, zeg maar, naast de weg. Maar, die auto die rijdt niet meer, maar doet de radio het nog? De radio doet het nog, ja. Dus je bent gewoon nu wel lekker naar de Dutch 1000 aan het luisteren? Jazeker, wij beuren onszelf nog even op terwijl we hier staan te wachten. Ja, dan vind ik het toch fijn dat we op die manier een beetje warmte naar jullie toe kunnen brengen. Dat begrijp ook, Shanna, dat jullie erbij zijn met 50 Koningsdag aanstaande maandag. Absoluut, week dus. Absoluut. Wat goed. Voor de derde keer. Voor de derde keer? De derde keer? Oh ja. Nee, en welke act kijk je het meest naar uit? Oh, welke act kijken wij het meest naar uit? Afrojack? Ah, dat snap ik wel. Ja, dat wordt gaaf. Hey, Shanna, we gaan het 58 goodie pakket naar je toe sturen. Gewoon om nog echt even een soort van... om het goed te maken voor het feit dat je autopech hebt nu. Oh, wat lief. Dank je wel. Ja, dat komt gewoon jouw kant op. Shanna, nog heel veel succes vanavond. Sterkte met de auto, maar geniet wel van de Dutch 1000 dan, hè? Hey, dankjewel. En jullie veel plezier vanavond. Dankjewel. Op 616 Beat Freaks nu.

zijn de 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 613. If roses are meant to be red and violets to be blue, you, but I can barely breathe. Starry eyes that make me melt right in front of me. Lost in this world, I even get lost in this song. And when the lights go down, that is where I'll be found. This music's irresistible. Hoorde je in de Dutch 1000. We hebben een vraag binnengekregen van Marcel. Nou, pakken we die er toch even bij. Hey Jordi, staat er de Party Animals ook in, Jordi? In de Dutch top 1000. Groetjes van Marcel Broeders. Ik luister altijd naar jullie. Ah, lekker Marcel. Goed bezig. Zeker staan de Party Animals erin. En ze komen morgen vroeg tussen 11 en 12 voorbij komen. Het is ook wel gewoon een banger, hoor. Jij baalt, Lien, stiekem wel dat, dat we vanavond... Ja, spoiler alert. Maar we krijgen geen echte happy hardcore meer voor het Ja, ik heb stiekem al even gekeken in de lijst. Maar helaas. Ja, nee. Ik ben wat van het hardere BPM soms. Ja. Nou, morgen vroeg weer kans in de Dutch 1000. We gaan verder met de lijst. Nu Lick en Kentucky Martha. I'm the girl of your dreams. Dus we hebben nog Rob de Nijs. Het werd zomer. Maar eerst deze dus op nummer 612.